हरिद्वार महाकुंभ पर्व के इस पुनीत अवसर पर हम आप सबको विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। 151 वा जो पद है उसकी चर्चा चल रही है। इस समय बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग सब भाग रहे हैं। कल हम गए थे तो इधर के तो लाइन के तमाम शिविर खालसे गए सब, कुछ शैव अखाड़ों ने तो स्नान न करने का भी निश्चय किया है और सब जा ही रहे हैं। अभी जो से आ रहे थे तो निम्बार्क नगर भी धीरे धीरे सब जा रहे हैं। जो भी रह गए हैं या जब तक रहेंगे सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, रहना ही चाहिए। यह शरीर भगवत प्राप्ति का साधन है, भजन का साधन है, सेवा का साधन है, इसलिए इसका ध्यान देना भी, इसकी सुरक्षा भी आवश्यक है। सावधानी तो रखनी ही चाहिए और फिर आगे जैसी भगवान की इच्छा, सो सब सही है जो दैव सहावा, सो सब सही है जो दैव सहावा। लेकिन मेला धीरे धीरे जय सियाराम, ठाकुर जी ने बड़ी लीला करी। वृंदावन का वैष्णव कुंभ इतना बढ़िया हो गया, पता ही नहीं चला कि कोरोना था या है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता था, आता ही पता नहीं कोरोना का। ठाकुर जी के सखाओं ने लक्ष्य दे दे के और किशोरी जी की सखियों ने छड़ी दिखा दिखा के, कभैया तू बाहर रह जब तक वृंदावन को कुंभ है। पर महाराज अब तो यहाँ तो धीरे धीरे उपद्रव बढ़ ही रहा है, हो सकता है समय के पूर्व और लोग भी कुछ चले जाएं उखाड़ करके, क्योंकि कल वृंदावन के एक संत कह रहे थे क्या करें, वाहन नहीं मिल रहा है बीमारी के कारण, नहीं हम तो अब वृंदावन जा रहे हैं। दुर्यापुंज वाले महाराज जी भी चले गए और उनके लोग भी सब जाने की तैयारी में, चला चली का मेला है। धर्म, सदाचार, सद्विचार, खान पान की शुद्धि की उपेक्षा, इस सब का दुष्परिणाम आज विश्व के सामने है। और फिर भी नहीं सुधरे तो और भी कोई नया रूप लेकर कोई ना कोई उपद्रव आ जाएगा, तब क्या करेंगे। वेदादि शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा मनुष्य की जो आचार संहिता बनाई गई है, जगने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर जगने तक, जब तक उसी आचार संहिता की ओर हम लोग लौट कर नहीं जाएंगे तब तक हमारा दुख दूर होने वाला नहीं। कर लो परिकल्पना 21वीं सदी के भारत की और विश्व की, बस हरिशन कछु न बसाए। इसलिए हरिशरणम जो पे की चर्चा कल हो चुकी है। अरे जीव, यदि तू श्री राम जी की सेवा में अत्यंत समर्पित भाव से लग जाता, उनकी सेवा करने में संकोच न करता, लाज न करता, तो खोटे सिक्के के जैसी तेरी दुर्दशा न होती। देखो, भगवत सेवा की विस्मृति बिना स्वरूप विस्मृति की नहीं होती है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी वह भगवत भागवत सेवा से विमुख होता है। जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो वह निरंतर सेवा में समर्पित हो जाएगा। क्योंकि जीव का स्वरूप है कि वह भगवान का नित्य दास है, वह भगवान का नित्य दास है और भगवान उसके नित्य स्वामी हैं, तो सेवक का धर्म क्या है? सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक सो जो सेवक सुई जो करे शिव खाई। और दुश्मन का स्वरूप क्या है? शत्रु का। हरि करनी कर करे लड़ाई। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिव सेवा। आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं। आज्ञा पालन श्रेष्ठ सेवा है। अब भगवान की सेवा क्या है? ध्यान में यही बात नहीं आई। भगवान की सेवा है भगवान की आज्ञा का पालन। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा का ही नाम वेद है। वेद आदि शास्त्र ये भगवान की आज्ञा है। इसका तात्पर्य है भगवान ने वेद रूप वेद वाणी के द्वारा जो करने की आज्ञा दी है वह हम करें, और जो न करने की आज्ञा दी है, जिस कर्म का निषेध किया है उस निषिद्ध कर्म का सर्वथा त्याग करें, यही है भगवान की सेवा। ध्यान में बात, भगवान पधरा कर उनकी स्वयं सेवा तो सेवा है ही है, पर यह केवल सेवा नहीं है, आज्ञा पालन सेवा है। तो वेदादि शास्त्रों के अनुकूल अपना जीवन बनाना ये भगवान की सेवा है। इसको भगवान की सेवा कहते हैं। दो चीजें हैं, एक तो विहित कर्म का अनुष्ठान और दूसरी है निषिद्ध कर्म का त्याग। होता क्या है हम लोगों के जीवन में, कुछ तो ऐसे होते हैं विहित कर्मानुष्ठान तो करते ही नहीं, और जब विहित कर्मों का अनुष्ठान ही नहीं करते तो निषिद्ध कर्मों के त्याग की तो बात ही दूर रही। ओ तो स्वेच्छाचारी है, जब आएगा तब सोएंगे, जब इच्छा होगी तब जगेंगे, जो इच्छा होगी सो खाएंगे, जो इच्छा होगी सो पिएंगे, जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, जो कुछ करना होगा वो करेंगे, क्योंकि उनका जीवन धर्म नियंत्रित नहीं है। तो एक श्रेणी तो ये, न तो उन्हें विहित कर्म करना है और न उन्हें निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है। ऐसे लोग नारकीय प्राणी कहे जाते हैं। वो तो मनुष्य के आकार में दिखने पर भी मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो विहित कर्मों के त्याग पर तो, विहित कर्मों के अनुष्ठान पर तो जोर देते हैं, आग्रह रखते हैं, ब्रह्म वेला में उठना ही चाहिए, संध्योपासन करना ही चाहिए, इतना जप करना ही चाहिए, विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जोर रखते हैं, पर वे निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं रखते। नाटक तो सब कर लेंगे लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग नहीं कर पाएंगे। तो उनके द्वारा किया गया साधन वो ऐसा बन जाता है साधन, जैसे किसी छिद्रयुक्त घट में कोई उत्तम अमृत के जैसा दिव्य पदार्थ भर दिया जाए तो भरते चले जाओ, पर उस घड़े में तो छेद ही छेद है, उसमें ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं। निषिद्ध कर्मों के त्याग की दृढ़ता जब तक नहीं होगी तब तक विहित कर्मों के अनुष्ठान का लाभ भी मिलने वाला नहीं। तो दूसरी श्रेणी वो है और तीसरी श्रेणी महात्माओं की है। हमारे जैसे वेशधारी मात्र की नहीं, जो वस्तुतः महात्मा हैं, उनका जितना जोर विहित कर्मों के अनुष्ठान पर होता है उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी होता है। ऐसे महापुरुष आदर्श महापुरुष होते हैं, राष्ट्र के लिए समाज के लिए प्रेरक पुरुष होते हैं, और ऐसे जो होते हैं उनका हरि गुरु और संत इनकी सभा में समादर होता है, और जो ऐसे नहीं होते वो तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर ना विकास। ऐसा जीवन जिनका नहीं है वो तो खोटे सिक्के के जैसे हाथों हाथ घूमते ही रहते हैं, उनको अपने पास रखने के लिए कोई तैयार। अच्छा टकसाल से निकला हुआ सिक्का सोने का हो चांदी का हो, अरे सोने चांदी का जाने दो, लोहे का सिक्का इस समय तो लोहे के चल रहे हैं, पर टकसाल ये खोटा नहीं है तो उसको गांठ में बांध लेते हैं, और खोटा सिक्का उसको कोई गांठ में बांधता है? ठाकुर जी की संतों की गुरु जी की गांठ में बंधना चाहते हो, उनसे एकदम जुड़ जाना चाहते हो तो खोटे सिक्का मत बनो, चोखे सिक्का बनो। और चोखा सिक्का बनने का उपाय है स्वरूप बोध। स्वरूप बोध कैसे होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, स्वरूप बोध सत्संग से होगा, साधु पुरुषों के संग से स्वरूप बोध होगा। आगे की पंक्ति, जपत जीह रघुनाथ को नाम नहीं अलसा तो, जपत जीह रघुनाथ को नाम नहीं अलसा तो, बाजी गर के सूम ज्यों खल के तो, बाजी गर के सूम जो फल के न था तो, जो पे चिराई राम की कर तो यदि तेरी जिह्वा श्री रघुनाथ जी का नाम लेने में आलस्य नहीं करती, प्रमाद नहीं करती, तो बाजीगर के सूम की तरह तुझे धूल फांकनी नहीं पड़ती। सरलार्थ तो भैया जी इतना ही है, बाजीगर का सूम जानते हैं? नहीं जानते। बाजीगर माने होता जादूगर, जादूगर खेल दिखाता है। अब तो थोड़े कम हो गए, नहीं तो गांव-गांव में बाजीगर खूब घूमते थे। और ये प्रायः छुट्टी का अवकाश जो होता है उस समय तो गांव-गांव में जादू के खेल, डुगडुगी बजाई और सब बच्चे इकट्ठे हो गए, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ला मोहल्ला में खेल दिखाते। अब तो ये बंदर ही हो गए शायद लगता है, बंदर बंदरिया का खेल, मदारी लेके आता, भालू लेके आते, भालू को नचाते, बंदर बंदरिया का खेल, भालू का खेल, लोमड़ी का खेल, और जाने कैसे कैसे खेल दिखाते। और उसमें एक खोपड़ी रहती, मसान की खोपड़ी, पता नहीं कैसे पानी डालते उसमें धुआं निकलने लग जाता, वो सब होता है। सिर काट देना, काट काट करके बच्चे का सिर काट देना, वो जादूगर का बच्चा रहता। क्या कहते हैं उसको, जादूगर के पास एक बच्चा रहता है, उसे संवाद कहता रहता है। हाँ, जमूड़ा, बाजीगर का जमूड़ा। बाजीगर कौन है? बाजीगर माया दिखाने वाले को बाजीगर कहते हैं। और उस बाजीगर की माया का रहस्य जानने वाला, जो उस बाजीगर के खेल का एक अविभाज्य अंग होता है, उसे जमूड़ा कहते हैं। और जमूड़े के साथ संवाद करता हुआ बाजीगर खेल दिखाता है। जितने दर्शक वहां उपस्थित होते हैं वे सबके सब बाजीगर के खेल में मोहित हो जाते हैं। वो है तो झूठा, पर उसको सबको सच्चा मान लेते हैं, सब भूल जाते महाराज बाजीगर का खेल देख करके, सभी मोहित हो जाते हैं। लेकिन एक तो खेल दिखाने वाला बाजीगर मोहित नहीं होता, और एक उसका सेवक जमूड़ा भी मोहित नहीं होता। ऐसे ही भगवान बाजीगर हैं, और उनकी बाजीगरी का मैदान ये धरती है, ये पूरा ब्रह्मांड है बाजीगर। बाजी गरे पसारी बाजी, मलुकदास जी का पद, बाजी गरे पसारी बाजी, भूल भुलाया सबका जी, सब भूल गए। भगवान की माया जादूगरी ही है, भगवान की माया में सभी जीव मोहित हो रहे हैं। लेकिन जो भगवान का चेहरा बन जाता है, गुलाम बन जाता है, जमूड़ा बन जाता है, वो इस खेल में सम्मिलित भी रहता है पर इस खेल में मोहित होता नहीं। खाता पीता सोता देखता भुगता सब करता हुआ दिखाई पड़ता भगवान का भक्त, लेकिन वह इसमें मोहित होता नहीं है। मोहित होना क्या है, इसमें उसकी वृत्ति रमती नहीं है, इससे अलग रहता है, इस सबको मिथ्या समझता है, झूठ समझता है। और बाजीगर की बाजीगरी का रहस्य, सामान्य बाजीगर की बाजीगरी का रहस्य हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा जो मायापति है, उसकी बाजीगरी का भेद समझ पाना बड़े बड़े देवता सिद्ध ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, हमारे जैसे का तो कहना ही क्या, कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा मेला हुआ था जैन परंपरा का, गज यात्रा, उसमें एक बहुत विश्व प्रसिद्ध जादूगर आया था, क्या नाम था बीएन सरकार नाम था, जाने क्या नाम था, नाम भी भूल गए। बड़ा जादूगर था महाराज। तो हम भी जादू देखने गए थे। सन की याद नहीं है मुझे किस सन की बात है, लेकिन हमारा अनुमान है कि सन 80 से तो पहले की बात होनी चाहिए। जो भी हो, बहुत बड़ा जादूगर था। तो वो बहुत बड़ा मेला था हमारा, जिसमें प्रदेश के विधायक, मंत्री, कलेक्टर, एसपी वगैरह सब लोग भी बैठे थे। सबकी कुर्सियां थी और टिकट था उस जादू का, मुफ्त में नहीं था। बड़ा पंडाल था, इससे भी बहुत बड़ा पंडाल था। हम भी गए थे देखने और सब महाराज पूरा दर्शक दीर्घा भरी हुई है लबालब। और बस वो बार बार सूचना आती कि बस जादूगर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आए नहीं, घंटा भर हो गया हमारा। तो लोग थोड़े गर्म होने लगे, अरे वो कई बात है। 8 बजे से काला जादू शुरू होना था रात्रि को, और 9 बज गया और कब तक जादू नहीं दिखाया। हल्ला गुल्ला मचाने लगे। तब तक एक व्यक्ति मंच पर, अरे बोले आप लोग शांत रहिए, सरकार आ ही रहे हैं। जादूगर आया, उसने कहा आप सब नाराज हैं लगता है। हाँ नाराज हैं, बताइए कोई बात होती है। सबका समय कितना मूल्यवान है, 8 बजे का समय आपने दे रखा था, 1 घंटा, 9 बज गया। नहीं जी, आप लोग झूठ बेकार गुस्सा हो रहे हैं, सब अपनी अपनी घड़ी में लाइए। अब जब से मोबाइल चले तब से लोगों ने घड़ी बांधना कम कर दिया। पहले प्रायः लोग घड़ी बांधते थे। सबने अपनी अपनी घड़ी देखी, सबकी घड़ी में 8 बज रहा था। सबकी घड़ी पीछे हो गई। तो पहला ही शो ऐसा दिखाया कि तालियों की गड़गड़ाहट, क्या कहना महाराज, ताली पर ताली। द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाया था, एक रूमाल को उसने धोती बना दिया और धोती से फिर पूरा मंच धोतियों से भर दिया। खेल दिखाते दिखाते बोला कि भाई बड़ी जोर की भूख प्यास लग रही है, बहुत एनर्जी बेस्ट हुई है हमारी, एनर्जी तुरंत गाय के दूध से मिलती है, बुलाओ भाई गाय का दूध ला। वहां कहां कोई गाय का दूध लाए। एक कुर्ता पैजामा वाला आदमी खड़ा था, उसको उठाया, उसकी उंगली में ऐसे ऐसे किया, दूध निकलने लग गया। इसमें ऐसे गिलास के गिलास दूध भर दे महाराज। अरे भाई जब सब ऐसा ही करना जानते तो सरकार इन्हीं को लाखों रुपए महीना दे करके रख लेते, दूध का उत्पादन शुरू हो जाता, लेकिन नहीं रख पाते। वो सब माया है, उसमें सच्चाई नहीं। सिर काट के जोड़ देना उग्रवादी तो जादूगरों को सबसे पहले पकड़ ले जाते। क्यों? मुर्दे को जिंदा कर देना उनके लिए तो बहुत काम का था जादूगर। लेकिन वो मारना भी झूठा है और जिलाना भी झूठा है। एक राजा खेल देखने का बड़ा शौकीन था जादूगरी का। एक जादूगर आया, बोले हजूर खेल दिखाएंगे। बोले दिखाओ। देखो हम बहुत कला प्रिय हैं, अनेक जादूगरों का खेल हमने देखा है और सबको हमने यथायोग्य इनाम भी दिया, लेकिन अब हमारा मन भर गया है। वही सिर काटना, जोड़ना, मुंह से आग के गोले निकाल देना, ये सब क्या सैकड़ों बार देख चुके हैं। ऐसा जादू दिखाओ जो आज तक देखा न गया हो। हजूर प्रयास करेंगे, नटनी ने ढोल बजाना शुरू किया, जादूगर ने अपने जादू के उपकरण फैलाए और थोड़ी ही देर में एक विचित्र घटना घटी। मारू बाजे, युद्ध के जुझारू बाजे सुनाई पड़े। अब जितने लोग थे सब देखें कहां से बाजे की आवाज आ रही है, ऊपर नीचे चारों ओर देखें, बजाने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है। कहा आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं, देखिए थोड़ा आकाश की तरफ। तो आकाश से आवाज आ रही थी, महाराज जी कैसे आ रही है? बोले आकाश में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है, असुर प्रबल हो रहे हैं, देवता कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे देवताओं की सहायता करने जाना पड़ेगा। महाराज कवच मंगाइए। राजा ने तुरंत कवच मंगाया, जादूगर ने कवच धारण किया, पूरे वीर के वेश में ढाल तलवार लिया और बोला कि अब हमारी जादूगरनी जो है नटनी, उसको हम धरोहर के लिए राजा साहब के ही पास छोड़ते हैं, हम आएंगे तो हमारी हमको वापस कर देना। तो अपनी नटनी को राजा को धरोहर के रूप में सौंप दिया। सब आश्चर्यचकित थे। उसने अपनी झोली से कच्चे सूत का गोला निकाला, ऐसे गोला आकाश में फेंका, वो गोला बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया और उसी कच्चे सूत के धागे पर उसको पकड़ पकड़ के चढ़ता चढ़ता चढ़ता चढ़ता बाजीगर, लोग देख रहे हैं, वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया, अब लुप्त तो हो गया, इतने ऊपर चला गया कि दिखाई पड़ना बंद हो गया। भैया ऐसा जादूगर का खेल तो कभी नहीं देखा, आश्चर्यजनक घटना। युद्ध के बाजे और तेज हुए और थोड़ी ही देर में उस बाजीगर के हाथ पैर कट कट करके नीचे गिरने लग गए, टुकड़े टुकड़े हो गया, अंत में सिर कट के गिरा। सोई नटनी चीखने चिल्लाने लगी, बोले हाय हाय मैं तो सती हो जाऊंगी, मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया है। लोग कहते थे कैसा वीर है, टुकड़े टुकड़े हो गया पर अंतिम श्वास तक लड़ता रहा, सिर कटा तब जाके बंद हुआ। लगता है इसने अपने बाहुबल से देवताओं को विजयी बना दिया, नहीं तो ये बाजे क्यों बंद होते? लगता विजय हो गई देवताओं की, युद्ध समाप्त हो गया है। नटनी को कहा कि अब तो इसका संस्कार करें, अब तुमको खान खुराक सब दिया जाएगा, लड़के बच्चों को सबको, तब तुम्हारी शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी, यहीं रहो। नटनी बोली बिल्कुल नहीं, मैं तो महासती हूँ, पति लोक का अनुगमन करूंगी, मैं सती होंगी। लोगों को और आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते बहुत अच्छे संस्कार संपन्न भले घरों की बहू बेटियां सती होती हैं, नटनी यही सती होवे चली। राजा ने मना किया कि हम तुम्हें सती नहीं होने देंगे, पर महाराज वो नटनी तो नटनी ही थी, उसने तुरंत कटे पटे अंगों को इकट्ठा किया, सतीत्व के बल का संकल्प किया तो वो सबका सब जुड़ गया, पूरा शरीर उसका यथावत हो गया महाराज। फिर उस शरीर को उसने गोद में रखा, लकड़ी कंडा के ढेर पे बैठ गई और ऐसे हथेली रगड़ी, अग्नि प्रकट हो गई और जल करके खाक हो गई। लोगों ने कहा निश्चित ये महासती थी, हैं बिना दिया सलाई के और अपनी हथेली की रगड़ से अग्नि प्रकट कर दी। चलो भैया इसका भोज भंडारा करो, पूरे नगर का भोज हुआ, भंडारा हो गया, सब काम हो गया महाराज, बरही तेरही जो कुछ होती है सब हो गया। अब इतने दिन तक दरबार भी बंद रहा क्योंकि एक आश्चर्यजनक घटना थी, अब श्रद्धांजलि सभा हो रही थी उस बाजीगर के लिए, क्योंकि बाजीगर कोई सामान्य नहीं था, कोई विशेष महापुरुष ही था और उसकी बाजीगरनी भी बड़ी सती थी, धन्य है दोनों को, सब अपने अपनी भावांजलि दे रहे थे। तब तक वो नट आ गया, बाजीगर आ गया, आ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो नाटक? मैं तो जीवित हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से विजयी होके आया हूँ, लाओ हमारी नटनी वापस करो। लोगों ने कहा तुम तो मर गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तुम्हारी नटनी सती हो गई, राख तक नहीं बची, सब गंगा जी में बहा दी गई, तुम्हारी बरही तेरही भंडारा सब हो गया, श्रद्धांजलि हो रही है। अरे बोले महाराज, एक आदमी झूठ बोले, गरीब आदमी बोले तो कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं जीवित सामने खड़ा हूँ और तुम कहते कि तुम्हारा भोज भंडारा हो गया। देखो महाराज, बहुत अच्छी अच्छी सुंदरी स्त्रियां आपको मिल जाएंगी, हमारी नटनी पर आसक्त मत हो, हमारी नटनी को तुमने महल में छिपा के रखा है और मने कर रहे हो। राजा नाराज हुआ, क्या कहे तो सबके बीच में तुमको बोलने की सभ्यता नहीं है। बोले महाराज, आपके महल में छिपी हुई है हमारी नटनी, आपने छिपा के रखा है। राजा बोला निकाल कर दिखा दो तो जो मांगोगे सो दूंगा। बोले निकाल के दिखाना नहीं, अभी डमरू बजाता हूँ, वही आ जाएगी। जैसे उसने डुगडुगी बजाई, सोई नाचती कूदती हुई नटनी दरबार में आ गई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हुआ क्या, ये भी जल गई थी, मर गई थी, ये कहाँ से आ गई। सब हक्के बक्के से रह गए। जादूगर ने अपनी पगड़ी उतारी, राजा साहब के चरणों में रखी, हजूर हम तो बाजीगर हैं, खेल दिखाते हैं, पेट भरते हैं, आपने कहा था ऐसा खेल दिखाना जो कभी न देखा हो, लाओ हमारी इनाम लाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। राजा बोला ये था क्या। बोले ये कुछ नहीं था, इसी का नाम है इंद्रजाल। भगवान का इंद्र, मनुष्य के द्वारा दिखाया गया इंद्रजाल का भेद बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग नहीं जान पाते हैं। तो वेद जिनके श्वास प्रश्वास से प्रकट होता है, ऐसे सर्वेश्वर प्रभु की बाजीगरी को उस भला संसार का कौन जीव जान सकता है। सर्वेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान है, उनकी जादूगरी को कौन जान सकता है, कोई जादूगरी को नहीं जान सकता। अब जादूगर के पास एक पुतला और होता है, उस पुतले का नाम है सूम का पुतला। क्या सूम, सूम जानते हैं किसको कहते हैं, नहीं, कंजूस को सूम कहते हैं, महालोभी, जिसका सिद्धांत हो चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा महालोभी, उसको सूम कहते हैं। तो वो बाजीगर जादूगर क्या करता है, एक पुतला बना के रखता है और वो पुतला उसको ऐसे खड़ा कर देता है, बड़ी बड़ी आंख होती है उसके, सब बिल्कुल आकृति प्रकृति वैसे ही होती है, बस वो पुतला है, उसमें प्राण नहीं है। और जादू का खेल दिखाने के बाद जादूगर कहता, आप सबने खेल देखा, हाँ देखा, हमारे सूम के पुतले ने खेल देखा। बोले हाँ देखा। जो खेल देखकर कुछ देगा वो आंख वाला माना जाएगा, और जो खेल देखकर कुछ नहीं देगा वो सूम का पुतला माना जाएगा। देव देव, अपने शर्ट के बटन खोलकर पेट पर जोर से हाथ मारता, कहता ये सब किया पापी पेट के लिए, लाओ लाओ लाओ लाओ, कटोरा दिखाता है, एक आदमी की खोपड़ी रखी रहती इस पे डालो, मसान की खोपड़ी है, और नहीं दोगे तो फिर समझ लेना घर जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। फिर पानी छोड़ता उसमें से धुआं निकलने लग जाता, हमने आंखों से देखी बात बता रहे हैं, और बच्चे उनके पास में उसमें 5 पैसा 10 पैसा ये सब चलते थे, अब तो 5-10 पैसा नहीं चलते हैं, सिक्के भी लोग लेना मना कर देते हैं। तो बच्चों की जेब में 5 पैसा 10 पैसा 54-58 रुपया जिस बालक की जेब में हो तो बड़ा आदमी माना जाता था और लोग उसको डाल देते थे। देखो आप सब बड़े दयावान, आप सबके भीतर रहम है, आप एक सच्चे इंसान हैं। आपने गरीब पर तरस खा करके हमारे खेल को देख करके कुछ न कुछ दिया, पर ये सूम का पुतला, इसने पूरा खेल देखा पर कुछ नहीं दिया। अब मेरी प्रार्थना है आप सब इसको दो, लोग इसको क्या दें, एक एक मुट्ठी धूल उठाओ, इसकी आंखों में मारो, इसके मुंह पर मारो, इससे भी संतोष न हो तो चप्पल मारो, जूता मारो, लाठी डंडा मारो, ये सूम का पुतला है। बच्चों में कौतूहल तो होता ही है, वो धूल उठा उठा के उस पर डालते हैं, हंसते हैं। कोई कोई बच्चा जूता चप्पल भी मार देता है, बड़े लोग भी करने लग जाते हैं। अंत में जादूगर कहता है भैया परमात्मा ने तुम्हें दिया है दूसरों को देने के लिए, यदि तुम कुछ दोगे नहीं तो सूम के पुतले के जैसी दशा तुम्हारी होगी। यहाँ भी जूता चप्पल खाओगे, यहाँ भी धूल फांकोगे और मरने के बाद जमराज के डंडे भी खाने पड़ेंगे। ये सब बताता है जादूगर। हमारे भारतीय खेल भी ऐसे थे कि वे हमें वैराग्य की बात बताते थे, धर्म की बात, सदाचार की बात बताते थे। हमारे पुराने गांवड़े में होने वाले खेल भी ऐसे थे। तुलसीदास जी ने कैसी कैसी बातें लिखी हैं, कहते तू यदि रघुनाथ जी के नाम के जप में आलस नहीं करता, राम जी के नाम के जपने में तुमने कीर्तन में आलस्य प्रमाद किया है, इसीलिए बाजीगर के पुतले के जैसे तेरी दुर्दशा हो रही है। ध्यान में आई बात, वो पुतला देखता तो सब है, भगवान की इस प्रचंड माया को देख करके भी भजन नहीं करते हो, भगवान की सेवा नहीं करते हो, कोरोना जैसी महामारी को देख करके भी सावधान होकर राम राम नहीं करते हो, कब कौन चल पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि प्लेग, प्लेग हुल्की, प्लेग प्लेग हुआ था उस सन, मुझे याद नहीं, वृंदावन में। महाराज जी कहते एक दिन में 1250 आदमी मरे थे वृंदावन में। कितने? 1250 आदमी एक दिन में मरे थे, प्लेग ऐसा फैला था, हाहाकार मच गया था। अंग्रेजी शासन की बात है, पुरानी बात महाराज जी बताते। जबत जी रघुनाथ को नाम नहीं अलसा तो बाजीगर के सूम जो खल खेह न खा तो। भगवान के नाम के जप में यदि तेरी जिह्वा आलस नहीं करती तो तुझे बाजीगर के पुतले के जैसे धूल फांकनी नहीं पड़ती, अपमानित नहीं होना पड़ता। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अंतर जपंत ये नाम जीवन मुक्ता भवन्ति ते। जो भीतर ही भीतर नाम जप करते रहते हैं, बाहर प्रकाश नहीं करने होने देते हैं, वे जीते जी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भीतर अंतर अंतर में नाम जप नहीं करते, उच्चारण पूर्वक नाम जप करते हैं, उच्च स्वर से नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनको प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भगवान का नित्य कैंकर्य उन्हें मिल जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रकट नाम का कीर्तन जिह्वा से करना, स्पष्ट उच्चारण करना, वो अंतर मन के जप से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि मानसिक जप में जपकर्ता को तो लाभ मिल रहा है, दूसरों को लाभ नहीं मिल रहा है। पर जो वह बैखरी वाणी से नाम का उच्चारण करता है तो भीतर से स्मरण तो चल ही रहा है, वह महा महा महिमामय श्री राम नाम भगवान नाम, वो जहाँ तक उसकी ध्वनि विस्तारित हो रही है वहाँ तक के चराचर के जीवों को महा महा महिमामय नाम का दान प्राप्त हो रहा है। न जाने कितने जीव मुक्त हो रहे हैं। इसलिए नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करने का महात्म्य मानसिक उच्चारण की अपेक्षा अधिक है। इसलिए अंतर जपन्ति ये नाम जीवन मुक्ता भवन्ति ते, तेषां न जायते भक्तिर न च राम समीपका। उन लोगों को प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति नहीं होती, वो राम जी के सामीप्य का अनुभव नहीं करते, किंतु जिह्वयाप्यंतरेण राम नाम जपन्तिये तेषां चैव परा भक्तिर नित्यं राम समीपकाः। जो निरंतर जिह्वा से उच्चारण पूर्वक नाम जप करते हैं उनको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है और वे निरंतर प्रभु के सामीप्य का अनुभव करते हैं। ये महारामायण का श्लोक है। बावनवे अध्याय के 71-72 श्लोक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे यहाँ साधुओं में आरती स्तुति के बाद जयकारा होती है, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की, भगवान के नाम की गर्जना की जाती है और दोहा बोले जाते हैं, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदूत। श्री सीताराम नाम महाराज। तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुमलाए राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरियाए। श्री सीताराम नाम महाराज। और बहुत कुछ बोला जाता है अलग अलग। बहुत से महात्मा, एक चित्रकूट में महात्मा थे रामायणी जी जानते होंगे उनको, अब उनका शरीर नहीं है, बापू कहते थे उनको गुजराती, मोटे गौर वर्ण था उनका, बहुत अच्छे संत थे, एक नंबर रसोईया थे वो, उनके हाथ में स्वाद था, बड़ी सुंदर रसोई बनाते। शुरुआत में तो मलुक जयंती में वे ही रसोई बनाने आते थे और शाम को रघुवीर मंदिर में कथा में बैठते तो वहाँ जो भी आता सबको एक एक पर्चा दे देते, राम नाम लिखवाते, खुद भी लिखते और पकम्मा करते तो जपते, और जब सेवा में लगे रहते तो उच्चारण पूर्वक नाम जप, निरंतर नाम की नाम का आश्रय रहता था निरंतर। रसोई बनाते जा रहे हैं, राम श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ, 3 बजे पूरी परिक्रमा कर लेते थे कांताना जी, उनकी आवाज सुनकर लोग जाग जाते थे। ये दिव्य स्वरूप। एक और महात्मा थे चित्रकूट में, श्री मोनी जी महाराज, सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम, रघुवीर मंदिर में रहते थे। जन्म से ब्रजवासी थे वो, और सांकरी खोर के महंत बने थे। सांकरी खोर बरसाने में उस स्थान के महंत पद पर अभिषिक्त हुए थे। हाथी पर बैठकर उनके महंती के बाद यात्रा निकली, हाथी पर बैठ के घुमाया गया था उनको, और घूम के आए तो अपने गुरु भाई को चादर ओढ़े तो उड़ा दिया, बोले अपने ये सब प्रपंच में नहीं कर पड़ते, महंत बन के एक बार शोभा यात्रा निकल गई, अब ये मानता ही करेगा। वो अपनी चादर माला सब उड़ा के चले गए। फक्कड़ महाता हमसे बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा बहुत अच्छे महात्मा, बड़े भोले, बहुत ज्यादा भोले। खांसी हो गई तो मोहनदास जी ने एक कफ सिरप उनको दे दिया कि मौनी जी आपको खांसी हो गई है, थोड़ा इसको पी लेना। तो उस कफ सिरप तो मीठा होता है, उन्होंने एक ढक्कन पिया, उनको स्वाद लगा तो बोले ये तो बहुत बढ़िया शरबत है, उसको महाराज पूरी शीशी खोल के कमंडल में डाल दिए, लस्सी बना के पी गए। कहते दूसरी शीशी लाओ, बहुत फायदा पड़ा है खांसी में, सब पी गए। बोले हाँ ठंडाई बना के पी गए, वो राम जी बहुत अच्छा शरबत था, बहुत बढ़िया शरबत था। भोले संत। तो जब कथा में बैठते थे वो तो माला उनकी चलती थी, और कथा के अतिरिक्त जिह्वा से नाम का उच्चारण करते थे, श्री सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे बोलते रहे। तो एक बार हम उनकी कोठरी में बैठे थे, अब वो सीताराम सीताराम बोल रहे थे, हम बात कर रहे थे, वो कुछ पूछ रहे थे तो हम उनको उत्तर दे रहे थे। अब वो सीताराम सीताराम कर रहे थे तो हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हमारी बात ठीक से सुन नहीं रहे, तो वो हमारे मनोभाव को समझ गए। बोले राम जी क्षमा करना, क्यों? वक्ता एक है श्रोता दो है, वक्ता एक है श्रोता, मने एक जीव है उसे सीताराम सीताराम बोल रहे हैं, दो श्रोता राम जी ने पीछे लगा दिए हैं। ये ऐसे पक्के श्रोता हैं कि इनको थोड़ी देर नाम न सुनाया जाए तो प्राण निकल जाएंगे, माथा फट जाएगा। श्री सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम, इसको कहते हैं नाम प्रेम। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे जीव यदि तेरी जिह्वा राम नाम के कीर्तन में आलस्य नहीं करती तो बाजीगर के सूम के पुतले के जैसी तेरी दुर्दशा नहीं होती। इसका मतलब है तू दुर्दशा से मुक्त होना चाहता है तो कीर्तन कर, क्योंकि वो नाम है कैसा, हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। समस्त कल्याणों का निधान है राम नाम, सारे कली के मल अर्थात दोषों का मथन कर देने वाला है, कली मल को धो देने वाला है। पावनम पावनानाम, जो जप तप ध्यान समाधि आदि पवित्र साधनों का आश्रय लेकर पवित्र हो चुके हैं उनको भी परम पवित्र बनाने वाला है। इसका तात्पर्य क्या है, जो एक बार पावन हो चुका है उसमें अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जो राम नाम का आश्रय लेगा उसमें अपावनता कभी आ ही नहीं सकती है। बस ईमानदारी से राम नाम का आश्रय ले। पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य पाथेयम यन्मुमुक्षो। जो भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक बन चुका है उसके लिए पाथे श्री राम नाम है। राम नाम के बिना भगवान के चरणों तक पहुंचने की यात्रा संपन्न नहीं हो सकती है। सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में कम कविवर बचसाम। व्यास वाल्मीकि प्रभृति कवियों को भी परम विश्राम राम नाम के हरि नाम के कीर्तन में जप में ही प्राप्त होता है। परम विश्राम वही मिलता है। जीवनम सज्जनानाम, साधु पुरुषों का, सज्जनों का, सत्पुरुषों का तो राम नाम जीवन है। वे बिना भोजन के जी सकते हैं पर बिना कीर्तन के जी नहीं सकते। बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज श्री राम नाम है। हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं ऐसा श्री राम नाम आप सब जीवों के कल्याण का विस्तार करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। श्री राधा कुंड की जय। जय जय श्री राधे। जय हो प्रभु। दंडोत प्रणाम। तीसरा चरण पद का, जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमा, सन्मुख सुखी सब ठाम समातो। सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाम। मेरे मूढ़ मन, मेरी बात मानकर, मेरा कहना मानकर यदि तू राम नाम रूपी संपत्ति के संग्रह में लग जाता। असली संपत्ति हरि नाम है। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ना खर्च होता ना खोटा होता, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो प्रतिदिन सवाई हो जाए। और दिन दिन बढ़त सवायो, मान लो महाराज जी कोई ऐसा बैंक भी हो के जमा करने पर रोज सवा गुना बढ़ जाए और मर गए तो अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा। मान लो खाता नंबर याद है तो मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा, कि अब तुम्हारा स्वरूप नाम पता सब बदल गया, अब नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान के भजन की जो पूंजी है ना, वो किसी जन्म में न्यून नहीं होती। राजर्षि भरत जी महाराज ने ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज ने भगवान नाम का जप किया और अंत में मृग सावक में आशक्ति हो गई और मृग सावक का चिंतन मृत्यु के क्षण में किया और मृग योनि में उन्हें जाना पड़ा, लेकिन मृग शरीर से भी हरिनाम नहीं छूटा, वहाँ भी त्याग वैराग्य कम नहीं हुआ। कहाँ कालिंजर पर जन्म हुआ था, वहाँ से चल के पूर्व जन्म में जहाँ आपने साधन किया था उस पुलहाश्रम में पुनः आ गए और इतना वैराग्य के हरी घास नहीं चरते, सूखे पत्ते सूखे तृण चबा करके भजन करते। और जब मृत्यु का समय निकट जाना तो शालिग्रामी गंगा, जिसका जल तो शालिग्राम जी का चरणामृत ही है, भीतर प्रवेश किया और हरिनाम स्मरण पूर्वक देह त्याग किया। तीसरा जन्म जड़भरत जी के रूप में हुआ। इसी को कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाही अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे होए संत को संत। भूले भटके भी जो नाम जप हो रहा है वह भी व्यर्थ हो जाने वाला नहीं है। चरम लक्ष्य की प्राप्ति मान लो इस देह से नहीं भी हुई तो भी इस शरीर में जहाँ तक की यात्रा संपन्न हुई है वहाँ से आगे साधक अगले जन्म में बढ़ जाएगा। वो किसी भी कीमत में घाटे में नहीं है। यदि तू अरे मन, यदि तू ईमानदारी से मेरा कहना मानकर राम नाम रूपी अमूल्य धन के संग्रह में लग जाता तो उससे तुझे दो लाभ होते। एक लाभ जीते जी होता और एक लाभ मरने के बाद होता। जीते जी क्या लाभ होता? सीतापति सन्मुख सदा, सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाउ समातो। यदि तू निरंतर राम नाम रूपी संपत्ति के संग्रह में लगा रहता तो इस देहोपाधि के विनष्ट होने पर तुझे श्री रघुनाथ जी का नित्य सान्निध्य प्राप्त हो जाता, उनका नित्य कैंकर्य प्राप्त हो जाता और सदा सर्वदा अपने प्रेमास्पद प्राणधन श्री रघुनाथ के सन्मुख रहने के कारण तू सुखी हो जाता। मछली कहाँ सुखी होती है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। तू सुखी हो जाता है, ये तो मरने के बाद मिलता है। और इस वर्तमान जीवन में भी दुख तुझे छू नहीं सकता। दुख प्रारब्ध वसात दुख आता भी तेरे निकट तो तेरा स्पर्श करके दुख ही सुख बन जाता। महाराज जी, विमुख प्राणी का प्रारब्ध के अनुकूल प्राप्त होने वाला सुख ही दुख बन जाता है और जो भगवत शरणागत है प्रारब्ध के अनुसार उनको दुख आता है, पर भगवत कृपा का अनुसंधान बना रहने के कारण वो दुख भी सुख बन जाता है। गोस्वामी जी ने कहा फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सप के। प्रसाद से स्वप्न में भी तुझे शोक का अनुभव नहीं होता, तो ये तो जीते जी मिल जाता। और मरने के बाद राम जी की नित्य सन्निधि, नित्य सेवा और सब सब ठाव समातो, भगवान के भक्त का आदर सर्वत्र होता है, वो कहीं चला जाए उसका अनादर कहीं नहीं होता, क्योंकि जाको आदर हरि करें सासु निरादर कौन। भगवान जिसका आदर करते उसका निरादर कोई नहीं कर सकता। गिरिराज जी तो साक्षात श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान की श्रीमुख की वाणी है, शैलेश्मीति ब्रुवन भूरी बलि मादद बृहद वपुहु, शैलोश्मी इति, मैं ही गिरिराज हूं। इस दृष्टि से तो कोई बात है ही नहीं, पर दूसरी दृष्टि से महाराज जी हम देखें तो इंद्र का यज्ञ रुकवाकर, इंद्र की पूजा रुकवाकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कर दी। तो जाको आदर हरि करें तासु अनादर कौन। आज भी गिरिराज जी का इतना अभिषेक होता महाराज क्या कहना। एक गिरिराज जी को रहवे वारो ब्रजवासी विप्र बालक, अच्छा पढ़ा लेता, दिल्ली में नौकरी लग गई और नौकरी छोड़ के चला है, अच्छी कंपनी में जॉब लगा छोड़ के चला है। तो उसके बड़े भैया ने हमसे कही, बाबा ये हमारो छोटो भैया यार समझा दो, आपको आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखे, आपकी बात मान जाएगा, हमारी बात तो सुनना ही रहे। आजकल नौकरी बड़ा मुश्किल है ब्राह्मणों को मिलना, इतनी अच्छी नौकरी कंपनी में मिली थी, खूब पैसा मिलता, ये छोड़ के चला है। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा देख तेरे भैया कह रहे हैं और सब बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो बात मान लो, वृंदावन एक गिरिराज जी और दिल्ली में दूरी थोड़ी है, अरे जब चाहो तब चले आओ, छुट्टी हो तब चले आओ, शनिवार रविवार तो आ ही सकते हो। हमने खूब बढ़िया से समझाया उसको समय देके, तो भैया कह रहे बाके, और हमारे समझवे कुमार ने उत्तर कहा दियो, बोले बाबा आप एक बात बताओ। यहाँ कहो, बोले गिरिराज बाबा के दरबार में काऊ बात को अभाव नहीं है। बोले बाबा सुअर तो दूधे पी रहे हैं, कितने दूध चढ़ रहे हो बुखार बिंद पे के मोरी में बहरो तो सुअर पी रहे हैं दूध, और बोले गधा पूरी पंजीरी फाक रहे हैं हलवा खा रहे हैं, तो हमें कहा ठाकुर जी सुअर और गधा ते गयो भी तो माने गो, हम गिरिराज जी की तरहटी में जन्म लेवे वारे ब्राह्मण ब्रजवासी कन्हैया के जन्मजात सखा, हमें का भूखो मार दे वो गिरिराज बाबा, और भूखो मार दे तो मार दे, पर बाबा आप कछु कह दो, हम तो यहाँ से जाए वे वारे ना है, हमें तो गिरिराज जी छोड़ के एक वो दिन मन नहीं लगे। हमने कहा उसके भैया से कि यहीं कोई काम धंधा करा दो, ये नहीं जाएगा, नहीं है भगवान का भक्त उसका अनादर कहीं नहीं होता। भगवान के प्रति जो इसका विश्वास रहता है, उस भगवत विश्वास के कारण उसके जीवन में कभी अभाव की अनुभूति ही नहीं होती। अभाव जो है ना वो प्रकृति में है, परमात्मा में तो अभाव है नहीं, और चित्त की स्थिति परमात्मा में बनी हुई है तो अभाव की अनुभूति कैसे होगी। और जिनको भगवान ने सब कुछ दे रखा है पर उनकी स्थिति भोगों में है, विषय में है, शरीर संसार में है, तो चाहे जो कुछ भगवान उन्हें दे दें तो भी उनके अभाव की निवृत्ति होती, रोते ही रहते हैं, किसी न किसी वस्तु का अभाव बना रहता है। तू भगवान की कृपा से सुखी हो जाता, भगवान जिसका आदर करते हैं उसका अनादर कोई नहीं कर सकता। गिरिराज जी का आदर किया तो आज तक गिरिराज जी का आदर हो रहा है। आगे इसी बात को और खुल करके कह रहे हैं चौथे चरण में, राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो अच्छे लगते तो तू सबको अच्छा लगता। जो भगवान जिसको प्रिय लगते हैं वह सबका प्रिय हो जाता, और भगवान जिसे प्यारे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि बार बार पुकारते रहो, हे नाथ हे मेरे नाथ, आप ही मुझे अच्छे लगें, आप ही मुझे प्यारे लगें। ये बार बार भगवान से पुकार कर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि राम जी यदि तुझे अच्छे लगने लग जाएंगे तो तू सबका प्रिय बन जाएगा। जो भगवान का प्रिय है वह सभी का प्रिय हो जाता है। फिर काल के कारण, कर्म के कारण, कुल के कारण तुझे कहीं अपमान का भाजन नहीं बनना पड़ता। ऐसा होता है कई बार, समय के कारण, काल के कारण, अपमानित होना पड़ता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जी के सामने कोई कहता बड़े सिद्ध महात्मा, किसी की बड़ाई करता, प्रशंसा करता, अमुक महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा है, बहुत अच्छे महात्मा है, तो ऐसा नहीं था कि महाराज जी को महात्मा अच्छे न लगते हो, लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद सरक बक बक करता है, चुप रह, अच्छे महात्मा, अच्छे महात्मा, अच्छे महात्मा। महात्मा बुरे होते हैं क्या? एक बात तो ये कहते, दूसरी बात कहते, तुमने देखा ही क्या है, कल के मुड़िया हो, मुड़िया माने कल के साधु, कल के मुड़िया हो, क्या समझते हो, आज के 60-70 साल पहले सब साधु सिद्ध ही होते थे, क्योंकि वो समय भजन का समय था। अब महाराज जी कहते लड्डू कचौड़ी की मारने, भेंट दक्षिणा की मारने, चद्दर गमछा कंबल और लोटा लंगोटा की मारने, सबका भजन चौपट कर दिया। और कई बार कहते वृंदावन में जमुना जी के उस पार बेलवन में लक्ष्मी जी बैठी हैं, कहती लक्ष्मी जी वहां से इतना रुपया कौड़ी फेंक रही हैं, लड्डू मालपुआ कचौड़ी फेंक रही हैं, इतनी भेंट दक्षिणा फेंक रही हैं, कुछ करके साधुओं पर सबका भजन बिगड़ रहा है। पहले सबका भजन बहुत अच्छा था, तो काल है, लेकिन भजन करने वाले जो साधु हैं वे चाहे जैसे कराल कलिकाल में पैदा हो जाएं, उनका कभी तिरस्कार काल के कारण नहीं होता है। कराल से कराल कलिकाल में भी उनका समादर होता है। काल उनकी उनके समादर में बाधक नहीं बनता। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। अब काल का प्रभाव कर्मेति पर कहाँ हुआ है? सतयुग में निष्कलंक नहीं रह पाए बड़े बड़े योगी जति तपी ऋषि मुनि भी, त्रेता में नहीं रह पाए, द्वापर में भी नहीं रह पाए, लेकिन कठिन कलिकाल में कर्मेति कृष्ण के नाम के आश्रय के बल से निष्कलंक रहे। कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। हाँ, कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। न स्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी। न स्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी। सवे जगत की फांस सरक तिनु काजों तोरी। सवे जगत की फांस सरक तिनु काजों तोरी। निर्मल कुल कान खड़िया धन्य पर साजिन जाई। निर्मल कुल कान खड़िया धन्य पर साजिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करी फिर नहीं तन तिन चई। संसार स्वाद सुख बांत करी कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। आ कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। आ कर्मेति निष्कलंक रही। आ कर्मेति निष्कलंक रही। काल का प्रभाव कहाँ होता? भक्त के ऊपर नहीं होता काल का प्रभाव। इसलिए महाराज जी भगवत भक्त को कालातीत कहते हैं, काल से परे होता है। सब काल के अधीन है, पर भक्त ऐसा होता है जो काल के शीश पर भी पैर रखकर सदैव भगवत धाम जाता है। काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। यदि तू राम जी को प्रिय लगने लग जाता और राम जी तुझे प्रिय लगने लग जाते तो तू सबका प्रिय पात्र बन जाता। काल कर्म काल का दुष्प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होता। कर्म कर्म की बाधा भी तेरे लिए लागू नहीं होती। अब देखो महाराज जी, हमारी आपकी बनाई हुई पंक्ति तो नहीं है, व्यास जी की पंक्ति है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब हम आपसे पूछते हैं, अजामिल ने कौन सा ऐसा दुष्कर्म था जो न किया हो? यही बात तो जमराज के दूत कह रहे थे कि ये पापी है, इसको नरक में ले जाकर हम शुद्ध करेंगे, क्योंकि इसने कोई ऐसा पाप बकाया नहीं छोड़ा जो हजारों हजारों बार न किया हो, इसको हम नरक ले जाएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा ये पापी था, ये बात तो सच्ची है पर पापी नहीं है। अरे किसने पापों का प्रायश्चित कब कर लिया? अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंहसामपि यद व्याज हार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने तो करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि विवश होकर के भगवान के पवित्र नारायण नाम का उच्चारण इसने कर लिया। तू भगवान का प्रिय पात्र बन जाता भजन करते करते, तो तुझे काल की बाधा नहीं होती, तुझे कर्म की बाधा नहीं होती। अजामिल को कहां कर्म की बाधा हुई, ध्रुव जी को कहां काल की बाधा हुई, कर्मेती को कहां काल की बाधा हुई, कुल कुल की बाधा। कई बार कुल के कारण जीव को अपमानित होना पड़ता है, हम खानदान के हो, लेकिन धन्य है, धन्य है। अश्वमेध यज्ञ में, युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने पांच जन्य शंख विराजमान कर दिया था। बोले जब यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा तो बिना बजाए पांच जन्य शंख बजने लग जाएगा। महाराज जी यज्ञ तो परिपूर्ण हो गया, शंख बजाई नहीं। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, भगवान की बात तो झूठी हो नहीं सकती, क्योंकि श्री कृष्ण तो सत्यात्मक हैं, सत्य स्वरूप हैं। कहा भगवान आपकी बात पर तो संदेह नहीं, पर शंख क्यों नहीं बजा? भगवान हंसकर बोले यज्ञ पूरा नहीं हुआ, हमने पहले कह दिया था यज्ञ पूरा हो जाएगा तो शंख बजेगा, नहीं बजा इसका मतलब कुछ न कुछ न्यूनता रह गई है। बोले महाराज व्यास जी जैसे महान ऋषियों की सन्निधि में सारे वैदिक कृत्य संपन्न हुए, ऐसे महान ऋषियों की उपस्थिति में देश काल मंत्र आदि की शुद्धि का विचार करके सारे कृत्य शास्त्र की मर्यादा में संपन्न किए गए और लाखों करोड़ों साधु ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, न्यूनता कहाँ रह गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जो सर्वथा अहंकार रहित हो, अहंकार शून्य हो। युधिष्ठिर बोले महाराज धरती पे तो मिलेगा नहीं ऐसा, लोक लोकन में पाइए। बोले ऐसा भक्त तो किसी लोक लोकांतर में मिलेगा। भगवान बोले क्या करें, हमको डर लग रहा, नहीं तो हम बता, क्या डर लग रहा आपको? कहते हमारा भक्त छिपकर भजन कर रहा है, वो प्रकाश में आना नहीं चाहता, और मैं उसके नाम का प्रकाश कर दूंगा तो हमसे नाराज हो जाएगा, तो भक्त हमसे रुष्ट न हो जाए इसके लिए हमको डर लग रहा है। ध्यान में आई बात, भक्त भगवान से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? भाई हम किसी से, भगवान से डरते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस पतयो, बोले भक्त हमसे डरते तो हम भी भक्तों से डरते हैं, उनको मना लेते हैं, रूसने नहीं देते भक्तों को। एक हंसी की बात सुनाएं आपको, बरसाने के कुछ साधु, उनमें से एक दो साधु तो अभी विराजमान है, उनमें एक साधु चले गए, तो महाराज जी वो लोग नाथ द्वारा गए, पुष्कर जी और नाथ द्वारा सब जगह दर्शन करने गए। वैसे ब्रजवासी महात्मा ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, उन तो वही आनंद लेते हैं, लेकिन मन कराया तो चले गए। अब उनकी झोली में जो कुछ था वो तो हो गया, जय सियाराम खर्च हो गया। और नाथ द्वारा पहुंचे तो वहाँ कोई साधु से भी स्थान नहीं, कहाँ भोजन करें। और श्री नाथ जी के यहाँ तो व्यवस्था है कि नगद नारायण दो, न्योछावर दो तो ही प्रसाद मिलेगा। वहाँ कोई साधुओं का सदावर्त तो बटता नहीं, तो महात्माओं ने मांगा। अरे बाबा, वहाँ प्रसाद सब देने के लिए बैठते ना, तो उनको न्योछावर दे तो प्रसाद देते हैं। बाबा मुफ्त में ना मिले वो न्योछावर ला। अब न्योछावर कहाँ से आवे, तो महात्मा भूखे प्यासे। तो महात्मा नाराज हो गए, किसके ऊपर? श्रीनाथ जी के ऊपर, कि हम तो तोय ब्रज को ठाकुर मान के आए, कि हमारे गिरिराज जी को ठाकुर है, नेकात तो संतन की लाज शर्म रखेगो, पर तोते तो हमारी राधा रानी लाख करोड़ गुना अच्छी, हमें करो भूखे ना मारे राधा रानी ने, और तेने तो भूखो मार दियो। संजा कुआ है पूरी रात भूखे भूखे है गई, और दोपहर में अब प्रसाद मांगो तो न्योछावर लाओ, कहाँ से लावे न्योछावर? जायु को किराया तो है ना, न्योछावर कहाँ से लावे? अकिंचन साधु बिचारे। तो एक महात्मा बोले, ले धनराख अपनी धर्मशाला, चले हम तो। तो जाके एक बगीचे में बैठ गए वो लोग, वहाँ मिला कुछ नहीं उनको, बैठ गए वहाँ। थोड़ी देर में एक पंडित जी आए, बल्लभ कुल तिलक लगाए हुए, पटका पटका डार के, और बढ़िया पाग बंध रही उनके, सुंदर बल्लभ कुल तिलक केसर चंदन की खोर कर रही, बड़े सुंदर पंडित जी आए और आवाज लगा रहे, बरसाने से कौन बाबा जी आए, बरसाने वाले बाबा जी कहाँ है? वो तीन चार महात्मा थे, बोले हम ही है। कवैया कहाँ से आए? बोले आपके ठाकुर जी ने अधरामृत प्रसाद भेजा है, नाराज मत हो, खूब प्रेम से खाओ। महाराज जी इतना सामान था को पाई नहीं पाए पूरा, तब निश्चय किया कि गीला गीला पालो और सूखा सूखा रख लो, वहाँ बांटेंगे चल के बरसाने। एक बड़ी झवरिया भर के प्रसाद खूब तृप्त होके सबने पाया और गठबंधन भी कर लिया। और गठबंधन ही नहीं किया, वो जो महान भाव आए थे उन्होंने भेंट विदाई और करी ऊपर से, इतनी भेंट विदाई के आराम से किराया से बरसाना पहुंच जाए और 10-5 रुपया बच भी जाए, इतनी भेंट सबको हो गई। वो महात्माए तो हमारे महाराज जी को सब इतिहास सुनाया, प्रसाद दिया। महाराज जी बोले ठाकुर जी तो उसी समय कुछ न कुछ खिला पिला देते, पर बरसाने के साधुओं से खरी खोटी सुनना चाहते थे, इसलिए थोड़ा नाटक कर दिया, लीला कर दी, ऐसा महाराज जी बोले। ठाकुर जी लीला कर, हम लोग जा रहे थे, नाथ द्वारा जाना था हम लोगों को, तो वहां से फिर पथमेड़ा जाना था, फिर तो बीच रास्ते में महाराज जी रेवासा महाराज का फोन आया कि हमने सुना आप वहां जा रहे हैं, नाथ द्वारा जा रहे हैं, आपका किसी से परिचय है? तो सच्ची बात यह थी कि नाथ द्वारा में हमारा कोई परिचित व्यक्ति नहीं, तो हमने कहा केवल ठाकुर श्रीनाथ जी से परिचय हो और किसी से परिचय नहीं। तो बोले अरे ये बात नहीं हम पूछ रहे हैं, आपकी वहां रात्रि रुकने की कोई व्यवस्था हुई है? तो हमने सहजी कहा कि जिसका परिचय है वही व्यवस्था करेगा। इसके बाद फोन का टावर चला गया और फोन से संपर्क नहीं हो पाया, उनकी बात भी अधूरी, हमने भी लगवाया फोन लगा नहीं। उनसे कहते तो वो कहीं न कहीं बढ़िया व्यवस्था करा देते, उनका प्रभाव राजस्थान में। अब हम लोग गए तो मन में सोचे कि चलो पहले श्रीनाथ जी का दर्शन कर लें, तो बाहन से उतर के पहले दर्शन करने गए तो बोले आज तो ग्वाल आरती का, संध्या आरती का, शयन आरती का दर्शन ही नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है कि भीतर ही भीतर हो जाता है, तो दर्शन तो आज नहीं होंगे, दर्शन तो कल होंगे। दर्शन हो जाते तो हम लोग रात रुकते नहीं, वहां से आगे बढ़ जाते, पर दर्शन नहीं हुए तो रुकना जरूरी था। तो वहां मंदिर के कुछ परिकर के भगवान के सेवक ही होंगे, बिन्ने पूछी, बोले बाबा कहाँ से आए? तो हमने कहा वृंदावन से। अच्छा वृंदावन से आए हो, आपके ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? तो हमने कहा कि अभी तो कहीं नहीं हुई, हो जाएगी कहीं न कहीं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे आप सबके ठहरने की व्यवस्था पहले से तैयार है। और वो पंडित जी गए हमको, हम लोगों को धर्मशाला में ले गए, पास में धर्मशाला, और बोले संकोच नहीं करना कि एक ही कमरा में आसन रखना है, सब कमरा आप लोगों के लिए ही है। तो महात्मा ही होते हैं, यहाँ नहाएंगे लंगोटी वहाँ सुखाएंगे, गमछा उतनी दूर जाके सुखाएंगे। ओ महात्मा सब फैल फुट हो गए, गर्मी का समय था, आप थे साथ में? नहीं थे, मदन बाबा थे साथ में। अब इतना प्रसाद भर के डलिया में आया रात्रि को, ग्यारू का प्रसाद, कि हम लोगों ने खूब झिक्के पाया, और सूखा सूखा ठौर और जो मिठाई वगैरह होते ना, मोहन थार वगैरह, बड़ा सुंदर सुंदर मिष्ठान आरोपते हैं ठाकुर जी श्रीनाथ जी, तो वो सब प्रसाद हम लोगों ने रख लिया। और सवेरे जब वहां से चले तो हमने सोचा कि किराया देना पड़ेगा धर्मशाला का, किराया तो नहीं देना पड़ा, ऊपर से दक्षिणा और मिली। बोलो वृंदावन बिहारी। अब ये मुंह से निकल गया ना कि ठाकुर जी से परिचय है, ठाकुर जी ने कहा चलो हमारा परिचय से आ रहे हो तो हमको व्यवस्था जो बनानी पड़ेगी, और मनुष्य के परिचय से जाते तो शायद ऐसी व्यवस्था नहीं जुटती। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं भैया, और ब्रज के ठाकुर तो कहीं बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं ब्रज प्रकट हो गया, और आज भी ब्रज के नाते से, ब्रज की भूमि से कोई जीव पहुंच जाए, ठाकुर आज भी उसका आदर करते हैं। तो कुल के कारण तुझे नीचा नहीं देखना पड़ता, कर्म के कारण नीचा नहीं देखना पड़ता। सरम महाराज जी, सरम महाराज जी, महाराज जी तूफान होते हैं, तूफान होते हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय शबरी को नीचा देखना पड़ा कुल के कारण। शबरी सबके आदर की पात्र बन गई। निषादराज गुह को वशिष्ठ जी ने भुजाओं में भर के हृदय से लगाया, क्योंकि ये राम जी का सखा है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी बोले कि भगत नाराज हो जाएगा, भक्तों को मना के रखना, इसलिए डर लग रहा हमको। तो भीम दादा ने क्या कही भैया जी बात? बोले एक भगत नाराज होगा तो उसको मना लिया जाएगा, एक भगत नाराज होगा तो उसको मना लिया जाएगा, और यहाँ तो पांच पांच भगत आपके नाराज हो जाएंगे तब क्या करोगे? इसलिए एक की नाराजगी का डर मत करो। तब ठाकुर जी बोले सर्वथा अहं शून्य भक्त आपके इंद्रप्रस्थ में ही रहता, यहीं रहता है। अच्छा क्या नाम है उसका? बोले उस भक्त का नाम है स्वपच वाल्मीकि, स्वपच कुल में वह उत्पन्न हुआ है, महान भक्त है, और कहा कि उसको विधिवत निमंत्रित करो। महाराज जी अर्जुन और भीमसेन को भगवान ने निमंत्रण करने के लिए भेजा और भक्त जी जब पधारे तो भगवान ने कहा, वो द्वार पर बैठ गए दैन्य के कारण, भीतर नहीं जाएंगे, तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर अंक भरी भाई है, उसको गोद में लेकर के आओ क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। क्योंकि मांडव ऋषि के साप से धर्म तीन रूपों में उत्पन्न हुए थे, राजा के रूप में युधिष्ठिर और दासी पुत्र के रूप में विदुर और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि, तीन कुल से जान बचना चाहते थे ना, तो तीनों कुलों में जाना पड़ा। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही अंश है। अब महाराज जी उनको लाया गया, भगवान ने द्रौपदी को सिखा दिया था कि ऐसा भक्त भोजन करेगा कि जिसके भोजन करने से यज्ञ परिपूर्ण होगा, इसलिए बढ़िया रसोई बनाना, माताओं को कोई थोड़ा प्रशंसा करके कह दे, फिर ये तो पाक शास्त्र की परमाचार्या है, कितने व्यंजन बनाती हैं पता नहीं। ओ महाराज द्रौपदी ने बनाया, सत्यभामा जी ने बनाया, रुक्मिणी ने बनाया, भगवान की कमी थोड़ी है, सैकड़ों हजारों है महाराज, सबने मिलजुल के पूरी रात रसोई बनाई। और जब भगत जी आए, ठाकुर जी को निवेदित करके जैसे ही सामने पधराया तो भगत जी ने प्रसाद को देख के दंडवत प्रणाम किया, बोले इतना तो हम जी में नहीं सकते, एक पात्र ले आओ। पात्र मंगाया, बोले इसी में सब थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। तो खट्टा मीठा चरपरा भक्ष भोज्य लेहिये चूस्य सब एक में मिला दिया। अब मिला के स्नान दिया और आचमन किया, जैसे ही पाना आरंभ किया कि भगवान का पांच जन्य शंख बजने लग गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन बजते बजते शंख बंद हो गया। तो महाराज जी प्रियादासी लिख रहे हैं टीका में भक्तमाल की, हरि दंडकी लगाइए, ठाकुर जी ने पांच जन को छड़ी से प्रहार किया, मारी छड़ी, छड़ी लगाई ठाकुर जी ने, सीथ सीथ प्रति क्यों न बाजो, मेरा भक्त भोजन कर रहा है, अन्न के एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए था, तू मौन क्यों है, शंख फिर भी नहीं बजा। तब ठाकुर जी ने कहा, मेरा पांचन शंख मौन है, इसका मतलब है मेरे भक्त का अपराध किसी से बन गया है। सच्ची सच्ची बताओ, भक्त के प्रति किसी का अभाव अभाव तो नहीं हो गया, अभाव बुद्धि तो नहीं हो गई। द्रौपदी ने कहा, भगवान मेरे मन में भक्त के कुल का विचार करके थोड़ा अभाव आ गया, भले ही बड़े ऊंचे भगत सही पर हैं तो स्वपच कुल के, इनको यही पता नहीं कि खाया कैसे जाता है, बताओ हमारी सब रसोई बनाई गुड़ गोबर कर दी, उसी में कढ़ी और उसी में खीर, उसी में हलवा और उसी में रसगुल्ला, उसी में चटनी। हम तो सोचते थे भगत जी कहेंगे वाह चटनी बहुत अच्छी बनी है, अरे अचार और ले आओ, थोड़ा मीठा अचार ले आओ, थोड़ा टेंची का अचार ले आओ, कभी कहते कह रहे वाह मालपुआ तो कहने ही क्या है एक और ले आओ, कभी कहते वाह तस्मई तो रबड़ी को विलज्जित कर रही है एक डंकी और तस्मई लाओ। तो हमने बनाया था तो हमें प्रसन्नता होती, हमारे बनाए व्यंजनों की प्रशंसा कर करके खाते, पर इन्होंने हमारे सारे परिश्रम को गुड़ गोबर कर दिया, सबको एक में मिला दिया। हमारे मन में आया आखिर हैं तो स्वपच, खानदान का असर कहाँ जाएगा। भगवान बोले भक्त के प्रति जाति बुद्धि करना महान अपराध है, पूछो इनसे इन्होंने सबको एक साथ कैसे मिला दिया। भगत जी आप बताओ। बोले अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, अन्न ब्रह्म है उसमें स्थित जो रस है वह विष्णु, ब्रह्म और विष्णु में अंतर क्या हुआ, अर्थात रस भी परमात्मा है और उस रस को ग्रहण करने वाले भी भगवान हैं, भोक्ता देवो जनार्दना। इस प्रकार का ध्यान करके जो भगवत प्रसाद बुद्धि से सेवन करता है वो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। तो स्वाद लेने वाले तो ठाकुर जी हैं, तो हम स्वाद क्यों लें, हमें वस्तु पदार्थ का स्वाद न लेकर हमें तो श्री कृष्ण की अधर सुधा रस का स्वाद लेना चाहिए, अधरामृत का स्वाद लेना चाहिए। तो हम पदार्थ का स्वाद नहीं लेते, हम तो अधरामृत का स्वाद लेते हैं। हम तो एक एक ग्रास पर श्री कृष्ण की अधर सुधा का आस्वादन कर रहे हैं। हमें खट्टे मीठे चरपरे पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। द्रौपदी की भावना, जो हीन भावना कुल को लेकर आई थी, वो समाप्त हो गई। द्रौपदी ने श्रद्धा पूर्वक भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और अब भक्त ने जैसे ही भोजन करना आरंभ किया तो फिर पांचजन्य शंख बजने लग गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यदि तू राम जी के को प्रिय लगने लग गया होता, राम जी तुझे प्रिय लगने लग गए होते और राम जी को तू प्रिय लगने लग गया होता तो तेरा कुल भी कहीं बाधक बनता नहीं। अहे बतस्व पचो तो गरीयान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति। श्री राधे जय जय श्री राधे। काल कर्म कुल और करनी, इनके कारण तुझे कहीं नीचा नहीं देखना पड़ता। यदि तेरे हृदय में भगवान की भक्ति होती। राम नाम अनुराग ही जिय जो रति आतो स्वार्थ परमार्थ पति तो ही सब पति आतो। यदि तू श्री राम नाम से प्रेम करता और अत्यंत समर्पित भाव से अहर्निश नाम के लिए अपना समर्पण कर देता तो न तो तेरा स्वार्थ बिगड़ता और न तेरा परमार्थ बिगड़ता। स्वार्थ साच जीव कर ए हा विश्वास करते। स्वार्थ में सने हुए लोग भी नाम जापक संत पर विश्वास करते हैं और परमार्थ पथ के पथिक तो नामाश्रयी का विश्वास करते ही हैं। और तू नाम से विमुख होगा तो तेरे घर के लोग तेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, परमार्थ के लोग तो विश्वास करेंगे ही कैसे। अर्थात तू लोक परलोक में सुखी हो जाता। आप आगे की पंक्ति तो महाराज जी क्या कहना, बड़ी अद्भुत पंक्ति है। से साधु सुनि समूही के पर पीरे पीरा तो जो पैच राई की कर तो नाल जाओ जो पैराई राम की कर तो नाल जाओ। भैया जी, दूसरे के दुख को देखकर जो पीड़ित नहीं होता पर दुख कातरता जिसमें नहीं है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। दूसरे प्राणियों के दुख को देखकर द्रवित हो जाना, दुखी हो जाना, ये साधु का स्वभाव है। और ये साधु का जो स्वभाव है पर दुख कातरता, ये साधु सेवा के बिना प्राप्त नहीं होती। इसलिए तो गोकर्ण जी ने कहा सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, काम तृष्णाम जही। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये साधु पुरुषों का सेवन करोगे तो काम तृष्णा समाप्त हो जाएगी। दूसरा अर्थ है काम तृष्णा को मिटाकर संत सेवा करो, क्योंकि वांछा कल्प तरु है। स्त्री पुत्रादि की कामना से करोगे तो उसकी पूर्ति तो हो जाएगी पर भगवत प्रेम की प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, और ये साधुओं की सेवा का उत्तम फल नहीं है। साधु सेवा का उत्तम फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवत चरणारविंद में परिपूर्णानुराग, यही उसका फल है। पर दुख कातरता संतों की सन्निधि से प्राप्त होती है, संतों के संग से प्राप्त होती है। से ही साधु संतों का सेवन करके सुनी, सुनी माने उनका सेवन भी करे और उनके उपदेशों को भी सुने, उनकी वाणियों को सुने, और समुझी सेवा करे, सुने और फिर समझे, और समझने के बाद निज परिताप द्रवण नवनीता, निज परिताप द्रवण नवनीता, पर दुख द्रवण संत सुपुनीता, पर दुख द्रवण सुपुनीता। तुझे दूसरे की पीर का अनुभव होने लग जाए तो तेरी गणना संत में आ जाएगी, तू साधु हो जाएगा। और साधु होना क्यों जरूरी है महाराज जी? क्योंकि साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्यते न जानंती ना हम ते भ्यो मनागपी। यदि भगवान का हृदय आप बनना चाहते हैं तो आपको साधु स्वभाव स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो तो साधु स्वभाव क्या है? दूसरे दुखी प्राणियों के दुख को देखकर द्रवित होना। महाराज जी हम क्या कहें? चरित्र में आता है मलुकदास जी महाराज को भगवत दर्शन हुआ, भगवान बोले वरदान मांगो। बोले वरदान नहीं चाहिए, क्यों? कहते हमें आपका दर्शन चाहिए था, दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो मलुकदास जी बोले सर्व रूप दर्शे नर हरि, सभी प्राणियों में मैं आपका दर्शन करूं। भगवान बोले एव मस्तु, और मांग लो। मलुकदास जी ने सोचा जब बार बार कह ही रहे मांगने की तो बढ़िया से क्यों ना मांग लो, इनकी भी रह जाएगी मन की। तो मलुकदास जी बोले जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, हे प्रभु संसार के दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दो। अब भगवान की भगवान से विमुखता के कारण तो दुखी है ना, सन्मुख हो जाएंगे, संसार चक्र से छूट जाएंगे, आपके चरणों तक पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। भगवान बोले आप तो सब जीवों को मेरी प्राप्ति कराना चाहते हो। बोले हाँ, तभी तो जीव सुखी होगा। तो इन लोगों ने जो उत्पटांग काम किए हैं वो कौन भोगेगा? मलुकदास जी हंसने लगे, इतनी सी समस्या कि इनके पाप कर्मों के परिणाम से जन्य दुख कौन भोगेगा, मैं तैयार हूं भोगने के लिए। जे दुखिया संसार में खोबो तिनको दुख, दलिद्र सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। अपना प्रेम दान करके सबको सुखी कर दो। भगवान का हृदय भराया, बोले विमुख प्राणी पाप कर्म करें फल मेरा भक्त भोगे ये संभव नहीं है, पर तुमने मांगा है तो हम भर देते हैं। तुम्हारे पवित्र चरित्र का, तुम्हारी पवित्र वाणी का आश्रय लेने वाले जीव दुख रहित हो जाएंगे, ये आशीर्वाद प्राप्त। यहाँ गोस्वामी जी बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, भैया जी जन्म कोटि को कांद लो हृदय हृदय फिरा तो, तेरे हृदय में करोड़ों जन्मों का जो कांदला गंदगी भरी भई है वो गंदगी धुलेगी तब जब तेरे हृदय में पर पीड़ा का विचार आएगा, संत के जैसा स्वभाव हो जाएगा, पर दुख कातरता तेरे भीतर आ जाएगी तो तेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। भव मद अगम अनंत है ब्रह्म बिनु श्रम ही सिरा तो, महिमा उल्टे नाम की मुनि की ओ किरा तो। ये भवाटवी का मार्ग बड़ा अगम है अनंत है, पर तू राम नाम का आश्रय लेता तो भवाटवी में भटकता नहीं, तुझे परम पद की प्राप्ति हो जाती, बिना श्रम के परम पद मिल जाता। बोले कोई प्रमाण तो दो। बोले देखो तो सही, आदि कवि वाल्मीकि भील संग भील भये, ऋषि संग ऋषि भये, किरातों में कोल भीलों में उनका पालन पोषण हुआ तो उनके संस्कार आ गए, पर जब महात्माओं ने राम नाम जप की शिक्षा दी तो नाम जपने लगे तो वो महामुनि वाल्मीकि हो गए, प्रत्यक्ष करके उन्होंने दिखा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरात, किरात को भी महान मुनि बना दिया, किरात में पोषण होने वाले को। इसलिए अमर अगम तनु पाई सो जड़ जाय न जातो। अरे जड़ ये मानव शरीर अमर अगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूज्य महाराज जी बैठे हैं, नल कुंवर मणिग्रीव को भगवान बालकृष्ण प्रभु का दर्शन हुआ, हुआ नहीं हुआ यमलार्जुन धान लीला में, और उन्होंने स्तुति भी की, वाणी गुणानु कथने श्रवणु कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने सुभवत तनु नाम। अभी फिर गए कहां बताओ, पुनः नलकूवर मणिग्रीव रूप में अलकापुरी चले गए कि नहीं गए, कहाँ जाना चाहिए था? वो कहते हमें अलकापुरी नहीं जाना, हम तो ब्रजवासी ही बन के रहेंगे, अथवा गोलोक चले जाते, न यहाँ रहे और न वहां गए, फिर अलकापुरी चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि भैया देव शरीर पुण्य भोग के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए तो मानव शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं को भी भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति जब वे मनुष्य रूप में जन्म लेकर साधन करते हैं तब उनको होती है। इसलिए जो वस्तु देवताओं को भी दुर्लभ है वो अपूर्व भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति इस मानव देह से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने अमर अगम तन उपाय, देवताओं को भी जो अगम है ऐसा मनुष्य शरीर पाकर के जिसने भजन नहीं किया, हरि नाम का आश्रय नहीं लिया, उस जड़ का जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, और यदि तूने आश्रय ले लिया होता तो हो तो मंगल मूल तू, तू मंगल का मूल बन जाता और विधाता तेरे सर्वथा अनुकूल हो जाते। क्योंकि हरिजन को यश दाम दे हरिजन मंगल मूल, मंगल के मूल बन जाते हैं भगवान के भक्त। अब अंतिम पंक्ति, जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नाम ही रातो जो मन प्रीति प्रति राम नाम ही रातो तुलसी राम के प्रति प्रेम होता, उनके प्रेम पथ में विश्वास होता, राम नाम में तेरा अनुराग होता, तो त्रिविध ताप की अग्नि तुझे तपा नहीं सकती थी, क्योंकि त्रिविध ताप शमनई कभेशजम, ऐसा राम नाम है। और राम जी की कृपा से तेरे तीनों ताप नष्ट हो जाते। यदि तूने जो पे चिराई राम की, यदि तू राम जी का सेवक बन जाता तो ये लाभ तुझे हो जाता। इस पद का तात्पर्य है कि तेरे जीवन में परिपूर्णता यदि चाहिए तो इन नौ कड़ियों के पद को अपना जीवन बना लो, इसको आत्मसात कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ ठीक 7 बज रहा है, लगभग 4:45 बजे शुरू हुई थी कथा, 7 बज रहा है, यही संपन्न होती है। और अब थोड़ी देर में आप लोग रास हरि की मंगलमयी लीला का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राम जय राम जय जय राम।